Evet, yine kalmış açıkçası. Böyle bir şey savaşma bandı denir ki en iyi kişi anasta ne onun Hristi basmine furani falan bir de bu ne mesele ki Yesu bana kubara kuda panda piran ot sabrosun agathon ki zeis hori vos eithe ki sikin sen imin ki katharsan imas o pas ki libos ki sosun agathetas ψυχάς imam ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και και αγιάζω πάντα άνθρωπο ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτόψο με τα φως του απρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημόπους εργασίων των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αρχίσανε εξετάσεις σας. Όχι ακόμα. Επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, λέγαμε με βάση τον Ιερό Χρυσόστομο πόση σημασία έχει να υπάρχει ειρήνη μέσα στην οικογένεια. Ο Ιερός Πατήρ λέει ότι όταν υπάρχει ειρηνική συμβίωση τότε δεν επιτρέπει αυτή η ειρηνική συμβίωση να εισχωρήσει τίποτα δυσάρεστο στην οικογενειακή ζωή. Όταν ακόμα υπάρχουν πολλές εξωτερικές δυσκολίες, αυτές δεν παίρνουν στην οικογένεια. Οπότε όταν έχουν ειρήνη ο άντρας και η γυναίκα, οι σύζυγοι μεταξύ τους, προφυλάσσει δηλαδή και ο ένας και ο άλλος την οικογενειακή ειρήνη. Αν όμως μεταξύ τους υπάρχει φιλονικία, υπάρχει μια αντιπαράθεση, μια διαμάχη, τότε μπαίνει αυτή η ταραχή και σε όλη την οικογένεια. Και ταράζονται και οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, τα παιδιά, και άμα υπάρχουν ας πούμε και οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Και καταλαβαίνει κανείς πόσο αρνητικό είναι αυτό. Βασική αιτία της ακαταστασίας στην οικογένεια, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, είναι η υπερβολική και αγωνιώδης μέρημνα για τις βιωτικές ανάγκες. Προσέξτε τη λέξη υπερβολική, μέρημνα και αγωνιώδης. Μέρημνα θα πει φροντίδα, υπερβολική φροντίδα και η φροντίδα που έχει μέσα της αγωνία, αυτό είναι η αιτία ταραχής. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι λάθος. Ο Κύριος μας είπε μη μεριμνάτε, έτσι, μην έχετε φροντίδα για τίποτα, έτσι, και μάλιστα αγωνιώδη φροντίδα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε αυτά που πρέπει, αυτά που μας πληροφορεί η λογική, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει αγωνία για το τι θα κάνουμε. Για αυτά τα λεγόμενα βιωτικά, τι θα φάμε δηλαδή, τι θα πιούμε, πώς θα έχουμε χρήματα, αν θα έχουμε χρήματα κλπ. Κλπ. Ενώ συνήθις λόγος διαπληκτισμού και φιλονικίας είναι ο εγωισμός και το ίδιο θέλημα. Πόσο σοφά είναι αυτό που λέει ο Άγιος. Ο εγωισμός και το ίδιο θέλημα. Ο καθένας όταν κρατάει το θέλημά του πεισματικά, αυτό είναι αιτία διαπληκτισμού και ταραχής. Και όλοι το ξέρουμε πόσο εύκολα μέσα στην οικογένεια συμβαίνει, όταν ο καθένας μένει στο θέλημά του, συμβαίνει αυτός ο διαπληκτισμός, αυτό το μάλωμα που λέμε ο τσακωμός. Γι' αυτό και εκεί όπου δεν υπάρχει το ίδιο θέλημα, επικρατεί ομόνια και ειρήνη. Βλέπετε δηλαδή πως μοιάζει πάρα πολύ με ένα μικρό μοναστηράκι η οικογένεια. Και όπως το μοναστήρι, το πρώτο που ζητιέται είναι η υπακοή. Δηλαδή το να μην έχει κανείς δικό του θέλημα. Το ίδιο είναι απαραίτητο και μέσα στην οικογένεια. Να μάθει και ο άντρας να μην έχει δικό του θέλημα και η γυναίκα. Και ο καθένας να προσπαθεί να κάνει το θέλημα τίνος. Άμα δεν έχει δικό του θέλημα, το θέλημα του Θεού. Και ο άντρας λοιπόν και η γυναίκα όταν προσπαθούν να ακούν το δικό του θέλημα και να κάνουν το θέλημα του Θεού, τότε τι γίνεται. Έχουν το ίδιο θέλημα. Οπότε δεν υπάρχει τσακωμός. Ενώ όταν δεν θα ανακατεύει το δικό του θέλημα, έτσι υπάρχει πάντα μια αιτία και μια, ας πούμε, συνεχής κατάσταση έντασης, εκνευρισμού. Ο καθένας προσπαθεί να επιβάλλει το θέλημά του στον άλλον, να έχει το πάνω χέρι όπως λέμε, να κάνει το κουμάντο και είναι εγωισμός βέβαια αυτό, αλλά είναι και μια μόνιμη αιτία ταραχής και τσακωμού. Η αγάπη και η συμφωνία των συζύγων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευημερία όλης της οικογένειας. Αν οι γονείς δεν είναι αγαπημένοι, τότε όλη η οικογένεια δεν πάει μπροστά και τα παιδιά δεν αισθάνονται καλά και οι ίδιοι δεν χαίρονται τη ζωή τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προβάλλει την ενότητα της ψυχής με το σώμα σαν πρότυπο ενότητα στο άνδρα με τη γυναίκα. Πώς είναι ενωμένη, λέει, η ψυχή με το σώμα, έτσι πρέπει να είναι ενωμένος ο άνδρας με τη γυναίκα. Ξέρετε, οι πατέρες μας λένε ότι η ψυχή δεν είναι μέσα στο σώμα, αλλά η ψυχή, αλλά το σώμα είναι μέσα στην ψυχή. Δηλαδή η ψυχή αγκαλιάζει το σώμα. Έτσι πρέπει να είναι και η σχέση του άνδρα με τη γυναίκα. Δηλαδή να διάσπαστα αυτά. Και το μόνο που τα χωρίζει είναι ο θάνατος. Έτσι, τότε χωρίζει την ψυχή από το σώμα. Ο θάνατος είναι που χωρίζει και τον άντρα από τη γυναίκα. Στα πλαίσια μιας τέτοιας ενότητας είναι αδιανόητη η διάσταση και η διαμάχη. Είναι αδιανόητο. Όπως είναι αδιανόητο να σκεφτείς ότι η ψυχή πολεμάει το σώμα ή το σώμα την ψυχή. Υπάρχει μία αγάπη. Και μας λένε οι πατέρες ότι και στη Δευτέρα Παρουσία η ψυχή θα αναζητήσει το σώμα, το δικό της σώμα, το οποίο ας πούμε είχε όσο ο άνθρωπος ήταν εδώ στη γη. Έτσι είναι αδιανόητο και να υπάρχει διάσταση και διαμάχη ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Και όμως γίνεται. Αλλά αυτό είναι πια αρρώστια. Όπως γίνεται ας πούμε και στις αρρώστιες τις ψυχικές ή τις σωματικές αντίστοιχα που ας πούμε επιτίθεται η ψυχή εναντίον του σώματος. Πότε? Όταν ας πούμε δεν λειτουργεί σωστά ο άνθρωπος. Ή το σώμα εναντίον της ψυχής. Είδατε που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος και το πνεύμα κατά της σαρκός. Όταν ας πούμε κυριαρχήσει στον άνθρωπο το σωματικό, το σαρκικό φρόνημα, τότε το σώμα, επειδή είναι υποδουλωμένο στο σαρκικό φρόνημα και η ψυχή επίσης, επιδίδονται το ένα στο άλλο. Ενώ όταν υποτάσσεται στον Θεό, η ψυχή δεν επιτίθεται στο σώμα, ούτε και το σώμα στην ψυχή. Υπάρχει αυτή η ενότητα. Έτσι και στην οικογένεια. Δεν νοείται να επιτίθεται ο άντρας στη γυναίκα και η γυναίκα στον άντρα. Και όμως βλέπετε ότι καθημερινά συμβαίνει αυτό. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να το θεωρούμε και φυσιολογικό. Σκοτώνονται, σου λέει, πάλι σκοτώνονται. Και τους ακούει και η γειτονιά, πολλές φορές και βρίζονται και χτυπιούνται. Μόλις κάποιος κάθε βράδυ λέει, ακούω, χτυπιούνται, λέει, ξύλο. Λοιπόν, τι ζωή είναι αυτή. Αυτή η βίωση της ενότητας δεν αποτελεί αυτονόητη και δεδομένη πραγματικότητα, αλλά είναι κατ' εξοχήν καθημερινό ζητούμενο. Δηλαδή, δεν γίνεται μαγικά. Παντρευτήκαμε, άρα θα είμαστε ενωμένοι. Όχι. Είναι ένα αγώνισμα το να φυλάξεις αυτή την ενότητα με τον σύζυγό σου, με τη σύζυγό σου αντίστοιχα, και την ειρήνη. Και καθημερινό αγώνισμα. Και χρειάζεται κόπος. Και για να πετύχει κανείς αυτό, προϋποτίθεται η πνευματική ευρύγωση και η άσκηση. Για να μπορέσει να φυλάξεις ενότητα στην οικογένεια, θα πρέπει να έχεις πνευματική ευρύγωση. Αυτό που πολλές λένε νύψη, να μην κοιμάσαι πνευματικά, να αγωνίζεσαι, να προσεύχεσαι και επίσης να έχεις άσκηση. Γιατί η άσκηση τι κάνει? Δίνει στον άνθρωπο τις απελευθερωτικές δυνάμεις από τα πάθη του, από τη φυλαστεία του. Και όταν κανείς έχει εγκράτεια, ας πούμε, στο φαγητό, λέω ένα παράδειγμα τώρα, αντιστρατεύεται σε αυτή την επιθυμία που είναι φυσική εν πολλής, αλλά όταν την υπερκαλύπτουμε είναι αμαρτωλή, όταν τρώμε παραπάνω όσο χρειαζόμαστε, πλέον πέφτουμε στο πάθος της τιμωρίας. Όταν κανείς αντιστέκεται λοιπόν σε αυτή την επιθυμία, τότε μαθαίνει να αντιστέκεται γενικότερα στο θέλημά του. Και αυτό ακριβώς είναι που τον βοηθάει να υπακούει το θέλημα του Θεού. Να κόβει το δικό του θέλημα κάθε στιγμή. Όταν το κάνει και ο άντρας και η γυναίκα, μετά έχουν το ίδιο θέλημα, έχουν ενότητα. Όταν δεν έχουν άσκηση, δεν υποτάσσονται, ας πούμε, στην νηστεία, που λέει η Εκκλησία. Τώρα, ας πούμε, από τη Δευτέρα θα έχουμε νηστεία για ένα μήνα. Όταν οι γονείς, ας πούμε, οι σύζυγοι δεν υποτάσσονται στην Εκκλησία, στην νηστεία, γενικότερα μαθαίνουν να μην υποτάσσονται στο Θεό. Γενικότερα μαθαίνουν να έχουν το δικό τους θέλημα. Οπότε μετά υπάρχει διάσταση μεταξύ τους. Ο Αμπάς Δωρόθος δίνει μια ωραία εικόνα. Λέει, υποθέστε ότι ο Θεός είναι στο κέντρο και εμείς είμαστε γύρω-γύρω σε έναν κύκλο, στην περιφέρεια του κύκλου. Λοιπόν, λέει, όσο πλησιάζουμε προς το κέντρο, τόσο μικραίνει ο κύκλος, έτσι δεν είναι, τόσο πλησιάζουμε και μεταξύ μας. Όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο, τόσο, δηλαδή από τον Θεό, τόσο απομακρυνόμαστε και μεταξύ μας. Μεγαλώνει ο κύκλος, μεγαλώνει η μεταξύ μας απόσταση. Αυτό είναι πολύ βασικό να το καταλάβουμε. Όσο οι γονείς, και μετά βεβαίως και τα παιδιά ακολουθούν τους γονείς, πλησιάζουν προς το κέντρο, προς τον Θεό δηλαδή, τόσο πλησιάζουν και μεταξύ τους. Τόσο ενώνονται δηλαδή. Όσο απομακρύνονται από το κέντρο, από τον Θεό, τόσο απομακρύνονται και μεταξύ τους. Όσο δεν τηρούν τις εντολές της Εκκλησίας, που είναι, είπαμε, η άσκηση, η νηστεία, η ευδοκιμία, η προσευχή, η εξομολόγηση, η τακτική, η Θεία Κοινωνία, η τακτική, όσο δεν τα τηρείς αυτά, και ο ένας και οι άλλοι, τόσο και μεταξύ τους χωρίζονται. Βλέπετε πόσο βασικό πράγμα είναι ο πνευματικός αγώνας για να πετύχει η οικογένεια και η οικογενειακή ζωή. Αν δεν υπάρχει πνευματικός αγώνας και στους δυο, δεν μπορούν να έρθουν κοντά. Γιατί μεγαλώνει ο κύκλος, έτσι μεγαλώνει και η απόσταση μεταξύ τους. Όσο και αν αγαπιούνται κοσμικά. Έχουν πολύ έρωτα, λέει, μεταξύ τους αυτοί και είναι αχώριστοι. Και όμως μετά αυτός ο έρωτας μπορεί να γίνει μίσος. Πολύ εύκολα. Μεταστρέφεται σε άσπονδο μίσος αυτός ο μεγάλος, αυτή η μεγάλη αγάπη. Όταν δεν υπάρχει η προσέγγιση στο κέντρο που είναι ο Χριστός. Ο Ιερός Πατήρ καλεί και τους δύο συζύγους να φροντίζουν ώστε να απομακρύνονται τα αίτια της δυσαρέσκειας. Οτιδήποτε δηλαδή τους πικραίνει, τους πίκρανε, τους δυσαρέστησε, αυτό πρέπει να απομακρυνθεί και από τους άντρες και από τον σύζυγο και από τη σύζυγο. Γι' αυτό θα πρέπει κανείς να έχει την απλότητα, έτσι, με διάκριση, να πει αυτό που τον πικραίνει. Είδατε τι λέει στο Ευαγγέλιο, ότι αν έχεις κάτι, λέει, κατά του αδερφού σου, και ο αδερφός σου με τη γενικότερη έννοια, μπορεί να είναι και ο σύζυγός σου. Να πας, λέει, και να τον ελέγξεις μεταξύ σου και αυτού μόνο. Να του πεις δηλαδή, γιατί το έκανες αυτό, έτσι, αλλά χωρίς πάθος και θυμό, και μόνο εσύ και αυτός. Όχι μπροστά στους άλλους, ακόμα και μπροστά στα παιδιά, όχι μπροστά στα παιδιά. Βλέπετε πόσο ωραία τα έχει τακτοποιήσει ο Θεός. Για να φύγει η αιτία της δυσαρέσκειας. Ούτε είναι σωστό να το κρατήσεις μέσα σου και να περιμένεις ο άλλος να έχει προορατικό χάρισμα, ξέρω εγώ, διορατικό χάρισμα να καταλάβει γιατί εσύ έχεις κατεβασμένα μούτρα, ας πούμε. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Πρέπει να έχεις την απλότητα να του πεις, ξέρεις αυτό που έκανες, να στενοχώρησες, γιατί το έκανες. Χωρίς να θυμώσεις και να, ας πούμε, να τον ταπεινώσεις και να τον πικράνεις, αλλά να πεις για να φύγει η αιτία του σκανδαλισμού, αλλά μόνο μεταξύ σου και αυτού, όχι να υπάρχει κι άλλος μπροστά. Και ξέρετε τι, όμως, όταν τακτοποιούνται όλα. Και πολλές φορές αυτό που σου είχε πικράνει, βλέπεις μετά ότι ήταν ένα τίποτα και φταίγεις εσύ. Δεν ευθύγει ο άλλος. Ο άλλος μπορεί να ενήρχεις από μια απλότητα, μια αφέλεια, μια παιδικότητα και εσύ το πήρες τελείως ανάποδα, γιατί είσαι εσύ διαστραμμένη. Εσύ δεν σκέφτεσαι σωστά και έχεις και πολλή φαντασία και φτιάχνεις πολλά και διάφορα, ενώ δεν ισχύει τίποτα. Και αν έχεις την απλότητα να το πεις, θα σου πει ο άλλος τι συμβαίνει ακριβώς, μετά φεύγει η αιτία της δυσαρέσκειας. Και θα πρέπει να φροντίζουν και οι δύο σύζυγοι να απομακρύνονται αυτές οι αιτίες δυσαρέσκειας και να μην ζουν μεταξύ τους με αυτήν την ψυχρότητα, με αυτή την πικρία και με αυτή την απομάκρυνση, και μάλιστα αυτό να τραβάει για πολύ καιρό. Θα πρέπει αμέσως να ταυτοποιούνται. Γι' αυτό και λέει και ο Λόγος του Θεού να μην επιδιέτω ο ήλιος επί το παροργισμό ημών, να μην δει ο ήλιος και εσείς είστε ακόμα οργισμένοι. Έχετε μέσα σας δηλαδή κάτι ο ένας εναντίον του άλλου. Θα πρέπει να φροντίσετε να το τακτοποιήσετε και να έχετε και την, ας πούμε, καλοσύνη και την απλότητα να δεχτείτε την εξήγηση που θα σας πει ο άλλος. Γιατί μπορεί να του πεις, γιατί το κάνεις αυτό, να σου πει αυτό στην απάντηση και εσύ να πεις όχι, ψέματα μου λέει. Τότε βέβαια δεν γίνεται τίποτα. Τότε τον κατακρίνεις μέσα σου, τότε δεν τον αγαπάς. Όταν σκέφτεσαι ότι ο άλλος σου λέει ψέματα. Η αγάπη ουλογίζει το κακό. Θα πρέπει να έχεις την απλότητα να δεχτείς την εξήγηση που θα σου πει ο άλλος και να ειρηνεύσεις. Λέει πολύ ωραία στο γεροντικό. Κάνει κάποιος ένα λάθος. Το βλέπεις εσύ, έτσι. Και πας και του λες γιατί το έκανες αυτό. Και σου λέει όχι, δεν το έκανα. Τι πρέπει να κάνεις εσύ μετά? Αν του πεις όχι, το έκανες, αφού σε είδα. Θα πρέπει να το δεχτείς, λέει. Να μην επιμείνεις. Γιατί μπορεί να κάνεις εσύ λάθος. Το είδε σίγουρα. Πόσες φορές βλέπουμε και δεν βλέπουμε σωστά. Νομίζουμε ότι βλέπουμε σωστά. Θα πρέπει να έχεις την απλότητα να δεχτείς τον λόγο του αδερφού σου. Να πεις, αφού μου λέει δεν το έκανα, δεν το έκανα. Πάει. Και ειρηνεύουμε. Ενώ με το να επιμείνεις, να του πεις το έκανες, βέβαια το έκανες και πρέπει να το παραδεχτείς και να βάζεις μυαλό, δεν γίνει τίποτα. Ούτε εσύ ειρηνεύεις και εκείνο τον ταράζεις. Έτσι λοιπόν θα διασφαλίζεται η βαθιά ειρήνη στην οικογένεια, όταν και οι δύο φροντίζουν με απλότητα να απομακρύνουν τα αίτια της δυσαρέσκειας. Και πολύ εύκολα, ξέρετε, όταν ζούμε 24 ώρες μαζί, δημιουργούνται τέτοια αίτια δυσαρέσκειας. Και από τον ένα και από τον άλλο. Και από μια κουβέντα που θα πει, και από μια συμπεριφορά, και από ένα κοίταγμα, και από μια κίνηση ακόμα. Και πρέπει να έχει την απλότητα ο ένας στον άλλο να πει γιατί το έκανες αυτό. Αλλά απ' την άλλη, βέβαια, προσέξτε, δεν πρέπει να γίνουμε και μηγιάγγιχτοι. Κάθε στιγμή δηλαδή να πηγαίνει ο μπροστά στο κακό και να ζητάμε τον άλλον να απολογηθεί. Θα πρέπει να μάθουμε έτσι κι εμείς να ξεπερνάμε κάποια πράγματα και να μην πηγαίνει ο νους μας στο κακό. Έτσι λοιπόν ο Ιερός Πατήρ συνιστά οι σύζυγοι να μην παίρνουν κατά γράμμα τις ενδεχόμενες δίκαιες ή άδικες κατηγορίες μεταξύ τους. Προσέξτε και αυτό, Πολλές φορές είναι άδικη η κατηγορία. Σου λέει ο άλλος κάτι που δεν ισχύει. Γιατί το έκανε αυτό και δεν το έχει κάνει. Δεν πρέπει να το πάρει κατά γράμμα, εντάξει. Τον πείραξε ο πονηρός, τον ξεγέλασε, του βάλε αυτή την ιδέα. Στον πονηρό θα τα φορτώσει. Και όχι στον αδερφό, στον σύζυγο. Δεν θα τα παίρνει κατά γράμμα. Ενώ παράλληλα θα πρέπει και οι άνδρες και οι γυναίκες, και μάλιστα οι άνδρες, να είναι επίοικοι και ήμεροι. Και οι γυναίκες να είναι ειρηνικές και αφοσιωμένες στους άντρες τους. Εκτός βεβαίως αμαρτίας. Αφοσιωμένη στον άντρα δεν σημαίνει να του κάνω και τα αμαρτωλάθη λύματα. Όχι, αυτό είναι σωστό. Να το βοηθήσω σε αυτά που είναι κατά Θεόν, βέβαια. Γι' αυτό λέει, ευλάστηκε βοηθός κατά αυτόν η Εύα. Η οικογένεια παραβάλλεται από τον Ιερό Πατέρα με πλοίο. Μοιάζει με ένα πλοίο η οικογένεια. Ο διαπληκτισμός του άντρα με τη γυναίκα μέσα στην οικογένεια μοιάζει με το διαπληκτισμό του κυβερνήτη με τον πηδαλιούχο. Ο κυβερνήτης, ο καπετάνιος, με αυτόν που κρατάει το πηδάλιο. Τη στιγμή που το πλοίο θαλασσοδέρνεται. Η διχόνοια των γονέων επηρεάζει δυσμενώς όλα τα μέλη της οικογένειας, τα οποία μετέχουν στις αρνητικές συνέπειες αυτής της κατάστασης. Όταν οι κυβερνήτες των πλοίων κάνουν στάση, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, συμμετέχουν και συνταξιδιώτες και είναι επομένως επόμενο να βυθιστεί το πλοίο μαζί με το πλήρωμα. Έτσι, όταν είναι το πλοίο ακυβέρνητο, γιατί τσακώνονται ο καρβετάνιος με τους ναύτες ή με τον τιμονιέρι, επόμενο είναι να βυθιστεί και το πλοίο και να βυθιστούν και όλοι όσοι είναι μες στο πλοίο. Έτσι συμβαίνει και με την οικογένεια, όταν υπάρχει διχόνοια ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Μετά και τα παιδιά την πληρώνουν και όλη η οικογένεια, όλα τα μέλη. Γι' αυτό λέει ο Αρρός Χρυσόστομος, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να μαλώνει ο άντρας με τη γυναίκα. Και σκεφτείτε πόσο λαπλωμένη είναι η εποχή μας, που θα θεωρεί σήμερα φυσιολογικό και νόμιμο να τσακώνουμε οι σύζυγοι. Γιατί έχουμε αποδεχτεί την αρρώστια σαν φυσιολογικό πια. Και είναι πολύ λάθος αυτό βέβαια. Το ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον είναι παράγοντας αποφασιστικής σημασίας για το πνευματικό και ηθικό ποιόν των παιδιών. Όταν υπάρχει ηρεμία στην οικογένεια, αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στην πνευματικότητα των παιδιών. Δηλαδή τα παιδιά μιμούνται την αρετή των γονέων όταν η αρετή αυτή αποτελεί την περιραίωση ατμόσφαιρα. Όταν όλη η ατμόσφαιρα του σπιτιού είναι αγνή, καθαρή, τα παιδιά εύκολα μπαίνουν σε αυτό το κλίμα και μιμούνται αυτό που ζουν και αυτό που βλέπουν στους γονείς τους. Τότε γάρ, λέει ο Ρουσόστομος, οι τικτόμενοι τη τον γεγενικό τον αρετή κατακολουθήσουσι. Οι τικτόμενοι, τα παιδιά, θα ακολουθήσουν την αρετή των γονέων τους. Άλλωστε, το οικογενειακό περιβάλλον και ιδιαίτερα οι γονείς επηρεάζουν βαθύτατα την προσωπικότητα των παιδιών τους και επιδρούν καθοριστικά στη μελλοντική πνευματική τους πορεία. Δεν είναι δυνατόν να γίνει κακός εκείνος που από την αρχή ανατράφηκε με πολλή επιμέλεια και απείλαυσε πολλή φροντίδα. Λένε πολλές φορές, αφού οι γονείς είναι της Εκκλησίας, πώς έγινε έτσι το παιδί. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι της Εκκλησίας, κατά κανόνα. Δηλαδή είναι μόνο εξωτερικά. Πάνε στην Εκκλησία την Κυριακή και αυτό δεν φτάνει καθόλου. Το θέμα είναι και πώς πας στην Εκκλησία. Με τι φρόνημα. Αγαπάς τον Χριστό. Ή απλώς πας από μια συνήθεια, από μια ψυχολογική ανάγκη. Όπως ο άλλος, ας πούμε, έχει συνηθίσει να πίνει στο κυνήγι. Κυριακή πρωί. Και άμα δεν πάει, το κάτι δεν πάει καλά μέσα του. Έχει δημιουργηθεί μια ψυχολογική ανάγκη. Έτσι ο άλλος έχει μάθει γιατί να πηγαίνει στην Εκκλησία. Αλλά φτάνει, αυτό δεν φτάνει. Από μια ψυχολογική ανάγκη. Και σου λέει είναι της Εκκλησίας. Δεν είναι της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας είσαι όταν έχεις ζωντανή σχέση με τον Χριστό και θα σας το πω και πιο σωστά, ξέρετε πότε, όταν ο Χριστός ζει μέσα σου. Τότε είσαι της Εκκλησίας. Και τότε και τα παιδιά πολύ δύσκολα θα παραστρατήσουν. Τα παιδιά των γονέων που λέγονται της Εκκλησίας παραστρατούν γιατί οι γονείς δεν είναι κατά κανόνα της Εκκλησίας. Και δεν έχουν ζωντανή σχέση με τον Χριστό, έχουν απλώς μια τυπική σχέση. Οπότε και τα παιδιά πολύ εύκολα παραστρατούν. Όταν οι γονείς έχουν ζωντανή σχέση με τον Χριστό, τα παιδιά πολύ δύσκολα παραστρατούν. Έχω υπόψη μια οικογένεια ευλογημένη πολύ και τα παιδιά στην εφηβεία 16 χρόνια. Και μου λέει, πάτε, το Χριστό, δεν έχουν προβλήματα. Καθόλου. Ενώ ξέρετε τι γίνεται, ας πούμε. Πόσο εύκολα τα παιδιά από αυτήν την ηλικία κάνουν τις ελεύθερες σχέσεις και ολοκληρωμένες σχέσεις και ένα σωρό τέτοια πράγματα. Γιατί οι γονείς είναι το Θεό. Και είναι δοσμένοι, δηλαδή ζωντανά στον Θεό. Έχουν μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν να γίνει κακός, λέει ο Ιεροσόλυμος, αυτός που από την αρχή απείλαυσε πολλή επιμέλεια και φροντίδα. Σωστή αγωγή. Τα αμαρτήματα, γιατί συμβαίνει αυτό τώρα? Γιατί τα αμαρτήματα δεν είναι μες στη φύση μας, ώστε να μπορέσουν να νικήσουν μια σωστή και μεγάλη φροντίδα όσο αυτή που προσφέρουν οι χριστιανοί γονείς, οι πραγματικά χριστιανοί γονείς. Έτσι, η αμαρτία, όσο δυνατή και αν είναι, από την κοινωνία που λέμε ότι σήμερα η κοινωνία, ας πούμε, διαστρέφει τα παιδιά, δεν είναι τόσο δυνατός ο πειραιασμός, όσο διαστρεμμένη και να είναι η κοινωνία, που να μπορέσει να εξουδετερώσει αυτή την σωστή αγωγή που θα δοθεί από τους σωστούς γονείς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το παιδί για να βγει στην κοινωνία θα πρέπει να περάσουν 5 χρόνια, τουλάχιστον 4-5 χρόνια στην κοινωνία, για να έρθει μια κοινωνική, να γίνει μια κοινωνικοποίηση σιγά σιγά. Μέχρι τότε έχει ζήσει τους γονείς του 4-5 χρόνια. Συν τους 9 μήνες που ήταν μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, και αυτό το ξεχνάμε, που είναι πάρα πολύ βασικός χρόνος για τη ζωή μας, όταν αυτά τα χρόνια έχει πάρει αντισώματα πολλά και ισχυρά εναντίον του κακού, μετά δεν θα τον πειράξει η κοινωνία. Το αντίθετο θα έλεγα, ότι ο ίδιος θα επηρεάσει θετικά την κοινωνία, ακόμα και μικρό παιδάκι αν είναι. Αυτό όμως δεν γίνεται μαγικά και αυτόματα. Δηλαδή το θρησκευτικό ποιόν των γονέων, το τι είναι οι γονείς δηλαδή, δεν σημαίνει ότι θα προσδιορίσει και το τι θα είναι τα παιδιά. Γιατί? Γιατί υπάρχει και ο παράγοντας που λέγεται ελευθερία των παιδιών. Και μπορεί να γίνουν όλα αυτά που είπαμε, να δοθούν σωστές κατευθύνσεις από τους γονείς, να είναι πραγματικά χριστιανοί γονείς, να έχουν ζωντανή σχέση στην Εκκλησία, και το παιδί να μην ακολουθήσει. Διότι δεν θέλει. Και ο Θεός τον αφήνει να μην θέλει. Δεν αναγκάζει ο Θεός κανέναν να τον ακολουθήσει. Ακόμα και αυτούς τους μαθητές του τους είπε, θυμάστε, μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε, σε κάποια περίπτωση που φύγαν όλοι, διότι δεν άντεξαν το κήρυγμα. Τους φάνηκε πολύ σκληρό το κήρυγμα και όλοι τον άφησαν. Και αυτός λέει, μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε. Δεν έχει πρόβλημα ο Θεός, ωστόσο, με τους πολλούς ή με τους λίγους, με τον αριθμό. Μόνο όταν τα παιδιά μιμηθούν ελεύθερα το υπόδειγμα των γονέων τους, μπορούν να ωφεληθούν από την αρετή τους. Και εδώ αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην καταπιέζουμε τα παιδιά. Και εσείς το λέτε πολλές φορές, δεν θέλω να καταπιέσει. Και είναι σωστό, γιατί ο άνθρωπος είναι όντως άνθρωπος όταν είναι ελεύθερος. Μάλλον, ας πούμε, εκείνο που το χαρακτηρίζει είναι η ελευθερία. Αυτό είναι που μας ξεχωρίζει και από τα ζώα, τα οποία δεν έχουν ελευθερία, έχουν ένστικτο. Ο άνθρωπος έχει το αυτεξούσιο, το μεγάλο αυτό τώρα του Θεού. Και ό,τι κάνει πρέπει να το κάνει με ελευθερία. Αλλιώς μετά κλωτσάει. Μπορεί να μην κλωτσήσει αμέσως, αλλά αν κάνει κάτι αναγκαστικά, αργότερα θα κλωτσήσει. Και το λέει πολύ έτσι χαρακτηριστικά ο πατήρ Πορφύριος, που συμβαίνει αυτό με τα παιδιά από λεγόμενες χριστιανικές οικογένειες, οι οποίες δεν ήξεραν πώς σωστά να ανατρέψουν τα παιδιά και τα καταπίεσαν. Και όταν μεγάλωσαν τα παιδιά, τα πέταξαν όλα. Αυτά τα καλά διδάγματα, τα οποία όμως ήταν εξωτερικά καλά, διότι δεν είχε ενεργήσει με τη θέλησή του το παιδί. Ό,τι έκανε, το έκανε εξαναγκασμένο από τη μητέρα του ή από τον πατέρα του. Η μεγάλη τέχνη τώρα ποια είναι? Να βοηθήσεις το παιδί να πιστεί, ώστε ελεύθερα να κάνει το καλό. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και η δυσκολία, πώς θα πείσεις το παιδάκι να πάει στην εκκλησία και να το θέλει να πάει? Όχι να το καταπιέζεις, οπωσδήποτε πρέπει να πας. Να το εξηγήσεις τι σημαίνει εκκλησία. Ότι η εκκλησία είναι το φαγητό μας, ότι χωρίς αυτό δεν ζούμε. Δεν ζει η ψυχή χωρίς τη Θεία Χάρη. Λοιπόν, και όταν το κάνει αυτό ο γονιός σου, και θέλει χρόνο αυτό, και θέλει και πνεύμα, θέλει ζωτικότητα, θέλει ενέργεια να καταναλώσει για να το δώσει αυτό το παιδί να το καταλάβει και πολύ προσευχή προπάντων. Όταν το καταλάβει το παιδί και το κάνει ελεύθερα, μετά δεν θα το αφήσει ποτέ στη ζωή του. Ποτέ δεν θα αφήσει πια την εκκλησία. Γιατί πολλοί γονείς μου λένε πήγαινε τα παιδιά μου, λέει μέχρι τα 18 μετά δεν πήγαινε. Ούτε εκκλησία, ούτε εξομολόγηση, τίποτα. Γιατί δεν είχαν πιστεί τι σημαίνει εκκλησία. Δεν το κάνανε ελεύθερα όσες φορές το κάνουμε. Το κάνανε ξαναγκαστικά επειδή το άλλο μπαμπά και η μαμά και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Μόνο όταν τα παιδιά μιμηθούν ελεύθερα το υπόδειγμα των γονέων τους, το υπόδειγμα των γονέων τους, μπορούν να ωφεληθούν από την αρετή τους. Πολλές φορές οι γονείς, ξέρετε, θέλουν να κάνουν τα παιδιά φωτοαντίγραφά τους και τα πιέζουν να μιμηθούν τη δική τους συμπεριφορά. Να τα κάνουν φωτοκόπιες. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Θα πρέπει το παιδί να βλέπει την αρετή στο πρόσωπο του πατέρα και της μητέρας και να τα κάνει ελεύθερα, να μιμηθεί ελεύθερα την αρετή που βλέπει και όχι αναγκασμένα από τον πατέρα και τη μητέρα. Έλεγε ας πούμε ο πατήρ Υποφύριος πώς ας πούμε θα παρακίνησε τα παιδιά να πάνε στην εκκλησία. Δηλαδή θα ξυπνήσει το πρωί ο πατέρας ή η μητέρα θα σου πει παιδιά εγώ πάω στην εκκλησία. Όποτε θέλετε κι εσείς ελάτε. Έτσι. Βέβαια, εδώ θέλει μια διάκριση. Σε ποια ηλικία θα το πεις αυτό? Όχι στα μωρά, δεν μπορείς να το πεις. Εκεί θα τα πάρεις μαζί σου. Έτσι. Από κάποια ηλικία και μετά, στους εφήβους ας πούμε, θα το πεις έτσι. Τότε που αρχίζει και ξυπνάει και το αίτημα και η ελευθερία και η αυτονόμηση. Έτσι, μέχρι τότε δικαιολογείται ο γονείς να το πει πάμε στην εκκλησία, γιατί το παιδάκι είναι ακόμα ας πούμε σαν το δεντράκι το νεοφύτευτο, το οποίο χρειάζεται ένα στήριγμα και λίγο δέσιμο για να μην το σπάσει ο αέρας. Μετά όμως θα πρέπει να το ελευθερώσεις, να το αφήσεις να προχωρήσει ελεύθερα προς το πάνω, προς τον Θεό. Η συγγένεια του αίματος δεν συνεπάγεται ταυτότητα συμπεριφοράς από τους φορείς του. Επειδή έχουμε το ίδιο αίμα, τα παιδιά έχουν το ίδιο αίμα με τους γονείς, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ίδια συμπεριφορά. Γιατί υπάρχει και ο παράγοντας ψυχή. Αυτή η θέση του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου έχει τεράστια σημασία από παιδαγωγική άποψη. Με άλλα λόγια, η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή των παιδιών όχι μόνο δεν εμφανίζεται ως αντίθετη ή ξένη προς τις φυσικές καταβολές του παιδιού, αλλά αποτελεί κατ' εξοχήν θετική ενέργεια που ανταποκρίνεται στο βαθύτερο είναι του παιδιού. Γι' αυτό θεωρείται αναγκαία πράξη προκειμένου αυτό να καλλιεργηθεί, να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει στην αρετή. Τι λέει εδώ τώρα ο Ιερός Σώστομος? Λέει ότι η αρετή είναι το φυσικό μας, είναι το νορμάλ μας. Όταν λοιπόν οι γονείς βοηθούν το παιδί στο να πράξει την αρετή, στο να πραγματώσει την αρετή, κάνουν κάτι που είναι σύμφωνο με τη φύση του. Δεν κάνουν κάτι αντίθετο, όπως λένε κάποιοι ξυπνάκηδες, άστο το παιδί ελεύθερο, μην του λες τίποτα. Είναι λάθος αυτό. Θα πρέπει να του πεις αυτά τα οποία είναι σύμφωνα με τη φύση μας και η φύση μας είναι η αρετή. Το νορμάλ μας είναι να είμαστε άρετοι. Να είμαστε αγνοί δηλαδή, να είμαστε ταπεινοί, να είμαστε συγχωρητικοί, να είμαστε αγαπητικοί. Να μην βλέπουμε τον άλλο σαν εχθρό, αλλά σαν αδερφό. Όχι σαν ανταγωνιστή, αλλά σαν έναν συμπορευτή στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το νορμάλ. Αυτό θα πρέπει να το πει ο γονιός στο παιδί, να το διδάξει. Ότι αυτό είναι το φυσικό σου παιδί μου. Και έτσι πρέπει να πορευτείς. Αυτό δεν είναι καταπίεση. Προσέξτε. Αυτό είναι το θεμέλιο της αγωγής. Αλλιώς δεν θα πρέπει να κάνουμε καμιά αγωγή. εν ονόματι της κακής ελευθερίας, κάποιοι το λένε, σου λένε, ας το παιδί να εκφραστεί ελεύθερα. Και αρχίζουν τα παιδιά να κάνουν όλα τα διαστραμμένα και τα διαβολικά. Ό,τι τα φωτίσει, τα σκοτίσει δηλαδή, όχι από εδώ. Έτσι. Και σου λέει, όχι, το παιδί έτσι μαθαίνει. Θα πρέπει να χτυπήσει το κεφάλι, να βγάλει το μάτι του καμιά φορά, για να μάθει τι, ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να το βοηθήσεις, να του πεις ποιο είναι το νορμάλ, το φυσικό. Και από εκεί και μετά είναι δικό του, ας πούμε, αν θα το ακολουθήσει ή όχι. Από εκεί και μετά αρχίζει η ελεύθερη βούληση. Αλλά πρέπει να το φωτίσεις. Και εδώ, ας πούμε, είναι το λάθος πολλών γονεών που δεν μιλάνε στα παιδιά. Και σου λέει, άστα όταν μεγαλώσουν να το καταλάβουν. Δεν θα καταλάβουν τίποτα. Τώρα πρέπει να τους πεις ποιο είναι το σωστό. Και μην νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν. Τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ καλά. Είχαν έρθει κάτι παιδάκια στο Άγιο Όρος και τους είπα λίγα λόγια την ταπείνωση, ξέρετε τι καλά το κατάλαβα. Μικρά αγοράκια, πολύ μικρά. Κατάλαβα πολύ καλά τι σημαίνει ταπείνωση. Γιατί είναι μέσα στην ψυχή μας, μέσα στο είναι μας η ταπείνωση. Είναι το φυσικό μας. Ο εγωισμός είναι το παραφύσι. Είναι το διαστραμμένο. Και πρέπει να κάνεις προσπάθεια δηλαδή για να κάνεις το κακό. Μετά βέβαια όταν το συνηθίσεις σου βγαίνει σαν φυσικό. Και όλος εγώ δεν μπορώ. Μου βγαίνει. Ναι, σου βγαίνει γιατί έχεις αρρωστήσει από μικρός. Αλλά στην πρώτη στιγμή αν είχες πάρει τη σωστή γνώση, τη σωστή διδαχή, τη σωστή αγωγή, δεν θα μπορούσες να είσαι εγωιστής. Να είσαι περήφανος. Να είσαι πεισματάρης. Να θέλεις να λιδωρήσεις τον άλλο. Να ειρωνευτείς τον άλλο. Βλέπεις κάτι μικρά παιδάκια και έχουν μια ασέβεια, μια ανέδεια, μια γλώσσα, μια αυθάδεια και λες πώς έγινε αυτό το παιδάκι έτσι. Έγινε ακριβώς διότι για την αφροντισιά των γονέων. Αφροντισιά. Έτσι γιατί το παιδάκι δέχτηκε κάποια στιγμή μια τέτοια πρόκληση, το μιμήθηκε, είπε μια κακιά λέξη, ο μπαμπάς η μαμά δεν αντέδρασε, μάλλον γέλασαν κιόλας επενετικά και σου λέει το παιδί μας πρόκοψε, έτσι. Και το παιδάκι διαστράφηκε. Ένας από τους αποτελεσματικούς τρόπους για να καταστρέψετε τα παιδιά σας, για κάποιος είναι αυτός. Όταν αρχίσει να λέει παλιοκουβέντες, να το επενέσεις, να το χαμογελάσεις. Να το επιβραβεύσεις δηλαδή. Είναι ένα πολύ καλός τρόπος για να το καταστρέψεις. Οι γονείς με την αρμονική και ειρηνική ζωή τους δημιουργούν τον αντικατάστατο φυσικό περιβάλλον για την επιτυχή άσκηση της θρησκευτικής αγωγής του παιδιού και την ανάπτυξη της θρησκευτικής του συνείδησης. Έτσι, προσέξτε, η θρησκευτικότητα είναι έμφυτη στον άνθρωπο. Η ροπή προς τον Θεό, η αναζήτηση του Θεού είναι μέσα μας έμφυτη, αλλά θα πρέπει να καλλιεργηθεί κιόλας. Και όταν η οικογένεια έχει αυτό το καλό περιβάλλον και μοιάζει με εκκλησία, όπως λέει ο Χριστός είναι κατοίκον εκκλησία, τότε και το παιδάκι πολύ εύκολα, ας πούμε, αναπτύσσει το θρησκευτικό του, τη θρησκευτικότητά του και το φόβο του Θεού, που είναι πολύ βασικό. Να μάθει το παιδάκι να φοβάται τον Θεό. Φοβάμαι σήμερα ότι πολλά παιδιά δεν φοβούνται τον Θεό. Και αυτοί είναι οι γονείς που δεν έχουν εμπνεύσει στα παιδιά το φόβο του Θεού. Το πώς θα μιλήσεις για τον Θεό στο παιδί. Άμα αρχίσεις και λες ανέκδοτα, ας πούμε, για τον Θεό, για τον Απόστολο Πέτρο, για τον Παράδεισο και όλα αυτά που κυκλοφορούν, γκρεμίζεις μέσα στο παιδί αυτό το φόβο του Θεού. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Και πολλά άλλα. Εμάς πούμε, μια μητέρα που μιλούσε στο μικρό της παιδάκι για τον Χριστό με το ακάθινο στεφάνι και έδειχνε την εικόνα και έκλαιγε. Και ενέπνευσε στο παιδί της αυτό το φόβο και αυτή την αγάπη και το σεβασμό στο πάθος, στο τι υπέφερε ο Θεός για μας. Γι' αυτό βλέπετε, κυρίως δεν είναι τι θα πεις στο παιδί, αλλά τι θα το μεταγγίσεις. Και η μητέρα και ο πατέρας. Και τι το μεταγγίσεις, αυτό που ζεις. Αν εσύ δεν ζεις τον φόβο του Θεού, δεν ζεις τη γνήσια θρησκευτική ζωή, δεν μπορεί να τη μεταγγίσεις. Τι να μεταγγίσεις. Θα του πεις πήγαινε στην εκκλησία, ας πούμε, θα σου κάνει υπακοή μέχρι τα 10-11, μετά θα σου πει αφού και εσύ δεν πας και εγώ δεν πάω. Ή αφού εσύ πας αλλά είσαι έτσι όπως είσαι, εγώ δεν θέλω να γίνω έτσι όπως εσύ, γι' αυτό δεν μου χρειάζεται εκκλησία. Έτσι, γιατί άμα τα παιδιά βλέπουν αυτή την ασυνέπεια, απ' τη μια λες ότι είναι του Χριστού και απ' την άλλη δεν μοιάζεις καθόλου στον Χριστό, δεν είσαι ούτε πράος, ούτε ταπεινός, ούτε υπάκουος στον σύζυγό σου κλπ. Και τι κάνεις? Απ' τη μια χτίζεις και απ' την άλλη γκρεμίζεις. Είσαι ένας υποκριτής. Και το παιδί, επειδή έχει ας πούμε αυτή την επαναστατικότητα και ειλικρίνεια, σου λέει: εγώ δεν θέλω να γιώσω και εσένα. Η εκκλησία βλέπω ότι δεν σε άλλαξε. Μάλλον σε έμαθε να ζεις μια διπλή ζωή. Λοιπόν, δεν μου χρειάζεται αυτή η εκκλησία. Βλέπετε πως εμείς οι ίδιοι απομακρύνουμε τα παιδιά από την εκκλησία. Οι γονείς τα απομακρύνουν τα παιδιά από την εκκλησία. Γιατί δεν ζουνε το Χριστό. Οι γονείς λοιπόν δημιουργούν αυτό το καλό, το χριστιανικό, το θρησκευτικό περιβάλλον, ώστε να αναπτυχθεί η θρησκευτική συνείδηση των παιδιών. Και μέσα στα πλαίσια της οικογένειας, εύκολα και φυσιολογικά, μεταφέρεται η χριστιανική στάση ζωής των γονέων στα παιδιά τους. Οι πρώτοι που απολαμβάνουν τις συνέπειες της καλής αγωγής των παιδιών είναι οι ίδιοι οι γονείς τους και μετά ο ευρύτερος κοινωνικός περίγυρος. Μου έλεγαν για ένα παιδάκι, τρίτη γυμνασίου πάει και κάνει ακολουθίες στο σπίτι του. Όρθρος, πυρηνό δηλαδή. Πώς εμπνεύστηκε αυτό το παιδί? Από τους γονείς, οι οποίοι είναι φυλακόλουθοι, είναι φυλαγιορείτες, έχουν πνευματικό, εξομολογούνται συνέχεια και μπήκαν στο πνεύμα αυτό και τα παιδιά από μόνο τους. Για σκεφτείτε να έχετε ένα τέτοιο παιδί, να κάνει ακολουθία μόνο του. Κάθεται και κάνει σπερινό. Φαντάζεστε, ότι υπάρχουν τέτοια παιδιά σήμερα. Γιατί λειτουργεί σωστά ο γονιός, ο πατέρας και η μητέρα. Και δεν περιμένει τον μπαμπά, έλα να κάνω προσευχή. Πάει μόνο του και κάνει. Κάνει και την ώρα που ο μπαμπάς κάνει άλλα πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να κάνει προσευχή εκείνη την ώρα. Η χριστιανική οικογένεια, κατά τον Ιερό Πατέρα, αποτελεί χώρο πνευματικής προπόνησης και άσκησης, παλέστρα και γυμναστήριο της αρετής, πράγμα που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να αντιμετωπίσουν επιτυχία τη ζωή στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνίας. Έτσι, μοιάζει, θα λέγαμε, σαν ένα προπονητήριο. Πώς πάνε αυτοί που δίνουν αγώνες, πάνε πρώτα και κάνουν προπόνηση. Έτσι λειτουργεί η οικογένεια, ώστε το παιδί να προπονηθεί για να μπορέσει μετά να μπει στο στίβο που λέγεται κοινωνική ζωή. Το έργο της χριστιανικής αγωγής που ασκούν οι γονείς στα παιδιά παρομοιάζεται από τον Ιερό Χρυσόστομο με την ακρίβεια της καλλιτεχνικής εργασίας των ζωγράφων και των γλυπτών, οι οποίοι αφαιρούν το περιττό και προσθέτουν εκείνο που λείπει. Βλέπετε τι ωραίο είναι αυτό. Αφαιρείς αυτό που είναι περιττό και προσθέτεις ό,τι λείπει. Αυτό είναι το έργο της αγωγής. Και θα πρέπει ο γονιός και ο πατέρας και η μητέρα να είναι σε εγρήγορση, ώστε να επισημαίνουν στα παιδιά και αυτό που είναι περιττό, να το κόβουν, τα θελήματα, και να προσθέτουν αυτό που λείπει. Με τη διδασκαλία να τα φωτίζουν τα παιδιά να προοδεύουν στη γνώση του Θεού και στην άσκηση της αρετής. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, απαιτείται καθημερινή παρακολούθηση των παιδιών και από τους δύο γονείς και διάθεση όλου του ελεύθερου χρόνου τους, ώστε με τους κατάλληλους παιδαγωγικούς χειρισμούς τους να επιτευχθεί η αύξηση του φυσικού προσόντου τους, αλλά και η μείωση και τελικώς η εξάλληψη των ελαττωμάτων τους. Από τη μια να τα βοηθήσεις καταρχάς να ανακαλύψουν τα προσόντα, τα τάλαντα, ότι όλοι έχουμε τάλαντα, να ξέρετε, ιδιαίτερα χαρίσματα. Θα πρέπει ο γονιός λοιπόν με το άγρυπνο μάτι του να επισημάνει τα τάλαντα που έχουν το κάθε παιδί. Το κάθε παιδί έχει διαφορετικά. Και να το βοηθήσει να καλλιεργήσει. Και απ' την άλλη να του κόψει τα ελαττώματα, τις αδυναμίες. Είναι άλλα παιδιά που είναι τεμπέλικα. Πρέπει να κοπεί αυτό, να ξεπεραστεί. Είναι άλλα που είναι γκρινιάρικα, κατσούφικα, ας πούμε. Είναι ανυπάκουα. Πολλά τέτοιες αδυναμίες και ελαττώματα υπάρχουν. Θα πρέπει να τα επισημάνουμε οι γονείς αφενός και αφετέρου σιγά σιγά με διάκριση να τα κόψουμε. Με σεβασμό στην ελευθερία του παιδιού, αλλά και με φροντίδα. Όχι ας το παιδί να κάνει τι θέλει. Ούτε απ' την άλλη να μπεις ως τάβρος στην Ιαλαπολίο, που λένε έτσι, να τα διαλύσεις όλα μέσα στην ψυχή του παιδιού. Θα πρέπει με διάκριση να ενεργήσεις και να του κόψεις το θέλημα, αλλά με τρέχνη, με τρόπο, ώστε εύκολα να σε υπακούει και να μην αντιδρά. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, μην παραλογίζετε τα τέκνα ημών οι γονείς, να μην τα φτάνετε να παραλογιστούν ενώ φτάσουν σε κατάσταση οργής. Έτσι η αγωγή θέλει τρόπο, θέλει τέχνη, είναι η πιο μεγάλη τέχνη. Και να βοηθήσεις, αλλά και να μην φτάσει να εξοργιστεί και να βαναχτίσει το παιδί. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα, δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Απλώς να παρακαλέσω αν μπορείτε να έρθετε λίγο πιο έγκαιρα, έτσι για να είμαστε από την αρχή, να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και ένα ολοκληρωμένο άκουσμα. Αν μπορείτε, αν δεν γίνεται, εντάξει, ελάτε και αργότερα. Λοιπόν, θέλετε κάτι να συζητήσουμε σε αυτά? Είναι διαφορετικά από αυτά που σας λένε στις παιδαγωγικές σχολές. Ή και εκεί ακολουθούν το νερό ξόστον. Μακάρι. Έτσι και έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς τα αντίθετα. Κάποια δεν είναι. Πώς. Κάποια δεν είναι. Τι δεν είναι. Κάποια μαθαίνει συμπίπτουν. Κάποια συμπίπτουν, κάποια... Είναι αντίθετα. Είναι ανάλογα και ποιος κάνει το μάθημα. Και τι πιστεύω ο ίδιος. Λίγο πιο καθαρά πείστε. Έλεγε μια καθηγήτρια, ναι, ότι η αγωγή των παιδιών, ας πούμε, είχε κάνει ένα τεστ, είχε κάνει, και έλεγε ότι υπήρχαν κάποιοι γονείς που άφηναν τελείως ελεύθερα τα παιδιά. Υπήρχαν κάποιοι γονείς που τα πίεζαν πολύ και υπήρχαν κάποιοι γονείς που ήταν σε διάμεση κατάσταση που ούτε τα πίεζαν, ούτε τα άφηναν ελεύθερα και ότι τα παιδιά, ας πούμε, των οικογενειών που ήταν σε διάμεση κατάσταση που ήταν, είχαν καλύτερη επίδοση γενικώς και στην προσωπική του ζωή και στην δασκολική του ζωή. Ναι. Η διάκριση είναι μεγάλη τέχνη και είναι πάντα στο μέσο, αλλά οι γονείς θα πρέπει να έχουν μια ένταση προσοχής, να ξέρετε, δηλαδή να προσέχουν και το παραμικρό των παιδιών, όχι να τα διορθώνουν όλα, αλλά να τα προσέχουν όλα, το τι κάνει το παιδί, πώς ενεργεί, να το παρακολουθούν. Αυτό είναι η αγάπη, και θα διορθώνεις τα πιο βασικά. Αλλιώς, όντως, λειτουργείς καταπιεστικά. Όταν για το παραμικρό του κάνεις παρατήρηση, βέβαια. Μετά σου πει αμάνκια, δεν σε αντέχω άλλο. Φτάνει. Δεν το σηκώνει. Αλλά θα πρέπει να επισημαίνεις τα πιο κέρια και αυτά να του λες. Για πάλι πώς θα τα πεις, έχει σημασία. Αφού κάνεις προσευχή, αφού ζητήσεις τη φώτιση του Θεού, για να το πεις όπως πρέπει και να το δεχτεί και εκείνο. Ξέρετε, όταν ο γονιός προσεύχεται και μετά μιλάει, πόσο διαφορετικά τον ακούει το παιδί. Γιατί πρώτα δεν κάνει τα θέλημά του ο γονιός εκείνη την ώρα που έχει προσευχηθεί, παίρνει τη φώτιση από το Θεό και κάνει υπακούει στο Θεό και μιλάει στο παιδί. Ενώ αν μιλήσεις χωρίς προσευχή, και γενικά ό,τι έργο κάνουμε, ξέρετε, χωρίς προσευχή, είναι έργο που ξεκινά από εμάς. Άρα είναι εγωστικό. Όσο καλό και αν φαίνεται εξωτερικά, δεν είναι καλό. Καλό είναι το έργο που ξεκινάει από προσευχή, το κάθε έργο. Πρέπει να ξεκινάει από προσευχή. Οτιδήποτε κάνουμε. Έτσι, έρχεστε εδώ, ας πούμε, κάντε μια προσευχή. Να σας φωτίσει ο Θεός να καταλάβετε αυτό που θα ακούσετε. Να φωτίσει και αυτόν που μιλεί να μιλήσει σωστά. Ξέρετε πώς αλλάζει όλη η ατμόσφαιρα και πώς και εσείς τα δέχεστε σωστά και αυτός που μιλάει βοηθιέται. Ναι, και εγώ βοηθιέμαι, δηλαδή το έχω ζήσει. Ακροατήρια που έχουν, ας πούμε, διάθεση να ακούσουν και προσεύχονται, με προκαλούν και εμένα να μιλήσω. Και άλλα ακροατήρια που δεν έχουν διάθεση δεν με προκαλούν και εμένα να μιλήσω. Και δεν έχω όρεξη εγώ να μιλήσω. Γιατί είναι σαν να βγάλει έναν τοίχο. Όταν άλλο δεν θέλει να σε ακούσει, δεν ξέρω τι να του πει, αφού δεν τα δέχονται αυτά που σου λέω. Δεν έχουν διάθεση να τα δεχτούν. Ευχαριστώ. Ναι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη προσοχή, αυτό που μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό που σα είπα. Χριστέ μου, βοήθησε με, φώτισε με να κατανοήσω αυτά που θα διαβάσω και θα ακούσω. Φώτισε και τον ομιλητή να μιλήσει σωστά. Έτσι, να γίνει το θέλημά σου. Απλά. Για τα παιδάκια, πάμε να κάνουμε μάθημα στο σχολείο. Φώτισε με τι θα πω στα παιδάκια. Φώτισε και τα παιδάκια να κατανοήσουν αυτό που θα τους πω. Κατά εφαρμόσει τη ζωή τους. Έτσι, εννοείται θα τους πείτε σωστά πράγματα. Έτσι. Για να εφαρμόσετε σωστά πράγματα. Αλλά άμα σας φωτίσουν αυτά, σωστά θα πείτε. Και αν κάποια φορά αισθάνεσαι ότι δεν σε ακούνε, ότι αυτά που λες που φαίνονται λίγο τελείως παράξενα, να συνεχίσεις ή όχι? Εμείς θα συνεχίζουμε. Εμείς θα τα πούμε, έστω και για τον ένα. Μπορεί να τα ακούσει ένας από τους 30, έτσι. Για τον ένα θα τα πούμε. Βλέπετε οι Απόστολοι που πήγαν και κήρυξαν όλο τον κόσμο. Τους άκουγαν όλοι? Τους άκουγαν, αλλά τους υπάκουαν όλοι? Ελάχιστοι. Πήγε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, έτσι μίλησε. Στον Άριο Πάγο. Το αποτέλεσμα. Ελάχιστοι λέει πίστεψαν και από αυτούς που ήταν μορφωμένοι, ελαχιστότατοι. Και όμως, ο Απόστολος Παύλος πήγε για αυτούς. Για όλους πήγε, αλλά δεν τον άκουσαν όλοι. Και ανάμεσά τους λέει ήταν και ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης, μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Έτσι, ο Χριστός όλους τους καλεί, αλλά τι να κάνουμε, δεν θέλουν όλοι. Εμείς θα πάμε για αυτούς που θέλουν. Και δεν θα πάψουμε να μιλάμε, λάλλει. Και μη σιωπήσεις, δεν λέει ο λόγος του Θεού. Και σκεφτείτε και την παραβολή του σπορέως από τις ενδεχόμενες περιπτώσεις. Ο σπόρος έπεσε στην καλή γη, έπεσε στις πέτρες, στα αγκάθια και στο δρόμο. Από τις τέσσερις, ας πούμε, περιπτώσεις, η μία καρποφόρησε. Αν το πάρουμε και αναλογικά μαθηματικά, το 25% είναι αυτοί που δέχονται αυτό που λέμε. Οπότε μην απογοητεύεστε. Από τους 100, δηλαδή 25 θα το δέχτουν. Ή μάλλον το δέχονται περισσότεροι στην αρχή, αλλά μετά δεν καρποφορούν. Πάνε να καρποφορήσουν, αλλά συμβαίνουν διάφορα. Θυμάστε που λέει εκεί. Βγαίνουν τα αγκάθια, πνίγουν το σπόρο ή πέφτει σε ξηρό έδαφος και βγαίνει ο ήλιος και το καίει. Εμείς θα το λέμε και όποιος έχει καλλιεργημένο το χωράφι του, τον δέχεται το σπόρο. Και ο λόγος, ξέρετε, του Θεού είναι και δική μας η παρηγοριά. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Λέει ο Χριστός μας κάπου, γι' αυτό θέλω να διαβάζει την Αγία Γραφή, για να παίρνει κουράγιο και δύναμη. Λέει ο Χριστός μας κάπου ότι εάν λέει το δικό μου λόγο τον τήρησαν και τον δικό σας θα τον τηρήσουν οι άνθρωποι. Και όντως κάποιοι τον δέχτηκαν τον Χριστό μας και τον τήρησαν τον λόγο του. Λέει και εσείς που θα μιλήσετε για μένα θα τον ακούσουν κάποιοι. Εμείς γι' αυτό θα μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε. Και είναι λάθος αυτό που λένε σήμερα ότι είναι φανατισμός, λέει αυτό. Το να λες την αλήθεια είναι φανατισμός. Το να πεις στους μουσουλμάνους ότι είστε λάθος κύριοι, είστε στην πλάνη, προσκυνάτε τον έξω από εδώ, αυτό είναι φανατισμός. Θα πρέπει να τον αφήσεις όπως είναι. Να μην θέλεις να τον αλλάξεις. Αυτά είναι τα διδάγματα της νέας εποχής. Και είναι τελείως λάθος. Αυτό δεν έχει αγάπη. Όταν ο καρκινοπαθής, ας πούμε, πάει στον γιατρό και ο γιατρός του λέει, μια χαρά είσαι, δεν έχεις τίποτα, να τρως απ' όλα, να κοιμάσαι και καμιά σπιρινούλα για να μην πονάς, είσαι εντάξει. Τι κάνει? Τον ευπέζει. Τον κοροϊδεύει. Ενώ έχει καρκίνο. Έτσι και εσύ, ενώ ξέρεις ότι ο άλλος είναι αιρετικός, ότι είναι στην πλάνη, ότι προσκυνάει τον διάβολο, όταν του λες μια χαρά είσαι, κάτσε όπως είσαι, γιατί αλλιώς εγώ είμαι φανατικός να σου πω ότι είσαι στην πλάνη, τι τον κάνεις? Τον ευπέζεις. Τον κοροϊδεύεις τον άνθρωπο. Όπως τώρα, ας πούμε, που θα πάει ο Πάπας στην Κύπρο. Ξέρω αν το ξέρετε. Και βγήκε ο πατήρ Αθανάσιος και είπε ότι είναι αιρετικός. Και πέσαν όλοι επάνω του οι ψευτοκουλτουριάριδες και ψευτοπνευματικοί άνθρωποι. Λένε πω από τι πράγματα είναι αυτά. Αυτά είναι μεσαιωνικά και τέτοια. Γιατί αυτό δεν έχει αγάπη. Μα ακριβώς αυτό έχει αγάπη. Το να πεις στον άλλον ότι έχεις καρκίνο, κυρία. Και πρέπει να φροντίσεις να θεραπευτείς. Το να έχει καρκίνο και να του λες δεν έχεις τίποτα, τι κάνεις. Τον κοροϊδεύεις. Ο Πάπας έχει καρκίνο και οι παπικοί όλοι. Μεγάλο καρκίνο. Έτσι, είναι παπικοί, είναι αιρετικοί. Δηλαδή τι σημαίνει αιρετικός, είναι εκτός εκκλησίας. Δηλαδή τι σημαίνει, δεν μπορούν να σωθούν. Γιατί εκτός εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, όταν εσύ λες, όχι μην το λες αυτό, τότε τι θα του πεις. Ότι είσαι εντάξει. Άρα τον κοροϊδεύουμε. Τον εμπέζουμε. Δεν τον αγαπάμε. Καταλάβατε. Και όμως βλέπετε πόσο διαστρεμένη είναι η εποχή μας που έχει βαφτίσει τον εμπεγμό αγάπη. Τον εμπεγμό τον έχει βαφτίσει αγάπη. Λέει, μην του λες, μην του λες ότι είναι αιρετικός. Αγάπη, αγάπη. Μα αυτή είναι ακριβώς η αγάπη. Να του πεις ότι είσαι άρρωστος, να πας να θεραπευτείς. Να μετανιώσεις. Τώρα αν θα τα ακούσει, όχι, εκείνος ξέρει. Αλλά κάποιοι θα τα ακούσουν. Γιατί από τους παπικούς, ας πούμε, που είναι 1 δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια, κάποιοι έχουν καλή διάθεση, έχουν οργωμένο χωράφι. Και για αυτούς πρέπει να μιλήσουμε. Και ας πούμε, κηρύστε την αίρεση. Δεν είστε σε καλό δρόμο. Πρέπει να αλλάξετε. Όχι, σου λέει, αυτό είναι φανατικό. Δεν πρέπει να το λες αυτό. Ας τους όπως είναι, δεν πρέπει να αλλάξουν. Και τα λένε και θρησκευόμενοι και δυστυχώς και ιερωμένοι αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς. Είναι αυτό το πνεύμα, σας είπα, της νέας εποχής, το οποίο καλλιεργήθηκε από μάγους και μάγισσες. Από εκεί ξεκίνησε η νέα εποχή, αν έχετε υπόψη στην ιστορία. Από μια Μπλαβάτσκι και κάποιες άλλες, οι οποίες ήταν μέντιουμ. Περίπτωση από Σατανά. Και βαφτίσαμε την αγάπη την πραγματική, την βαφτίσαμε φανατισμό, και αυτό που λέμε θρησκευτικό συγκριτισμό, δηλαδή το όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο, έτσι αυτό το βαφτίσαμε πρόοδο και αλήθεια. Να είναι δυνατόν να είναι αυτή η αλήθεια, ότι όλες οι θρησκείες πάνε στον ίδιο Θεό και όλες πιστεύουν στον ίδιο Θεό. Αυτά είναι τα διδάγματα της νέας εποχής. Λοιπόν, αυτό σας το πω με αφορμή την επίσκεψη του Πάπα και την αγάπη που την έχουμε διαστρέψει, την έχουμε κατακριουργήσει την έννοια της αγάπης. Δηλαδή αγάπη χωρίς αλήθεια δεν είναι αγάπη. Θέλω να το ξεκαθαρίσετε μέσα σας. Αγάπη χωρίς αλήθεια δεν είναι αγάπη. Δηλαδή όταν τον άλλο ξέρεις την αλήθεια και δεν του τη λες, δεν τον αγαπάς. Δεν τον αγαπάς. Όποιος κάποιοι ξέρουν ότι ο άνθρωπος τους πεθαίνει, λέει μην το λες, αν λέει παιδί μου πρέπει να πάει να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει, όχι λέει μην το λες, θα τρομάξει. Και τον αφήνει να πεθάνει ανεξομολόγηση και ακοινώνητος, να τον πάρουν οι διάμονες να τον πάνε στην κόλαση κατευθείαν. Προκειμένου λέει να. Γιατί αλλιώς θα τρομάξει. Και νομίζω ότι κάνουν αγάπη έτσι. Λοιπόν. Άλλο. Τα πάμε όλα. Λάτε να κάνουμε προσοχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύμα και Κυρίω και σε όλους τους ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος ο Χριστέος Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.